سورة البقرة درس نمبر 113 خلاصة و امتیازات سورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سورة البقرة الحمدللہ اختتام تورسیدہ چمنکم آیاتو ہددین شروع او تر داخری آیات پورے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت پدے باندے الحمدللہ سقدر تفسیر او ترجمہ اختتام تورسیدہ چونکہ صورت په ختمېدو باندې منګه اعاده د خلاصې کو نو د دې وجنه خلاصه به یا نو د ټول صورت او بیا ورپسې امتیازات د صورت بیانو نو دا صورت تقسیمو سلورو ایسوتا سورۃ البقره لومبی ایسا ته شروع نو اخلي الف لام میم ذلک الكتاب لا ریب فیه نوالی تر د شپک نوی نمبر آیات پوری او پدی که بیان د توحید او دا سلورو بابونو ته تقسیم وا لومبه باب تر د شلم نمبر آیات پوری او پدی که بیان د پینزو خبرو اول عظمت کتاب الله دویمه خبره د مؤمنانو پینزه خسته صفاتونه دا غی د پاره جزای دنیاوی او جزای اخروی دریمه خبره په ډاګه ډګلی د کفارو بیان او د هغې دپاره جزای دنیاوي او جزای اخروي څلورمه خبره د منافقانو پنځلس خراب صفتونه او پنځمه خبره دوه مثالونه یو مثال د اور او یو مثال د اوبو دا لومبی باب ختم شو دویم باب یې شروع کړو د یا ایها الناس اعبدونا تر د 39 نمبر آیات یا بنی اسرائیل اسکرو پوری او په دې باب کې بیان د شپږو خبرو دی اول دعوه د توحید په یا ایها الناس اعبدوا سره او د هغې دپاره دلایل عقلیه خمسه پنځه دلایل یې پیش کړو دویمه خبره و ان کنتم فی ریب مما نزلنا سره صداقت کتاب او صداقت پیغمبر دریمه خبره نه مننکو ته زجر فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا او سلورم خبره وبشر الذين سرا بشارت هغه کسان ته چې منون کی دي پنځم خبره د پد شبهه یو کی ان الله لا یستحی سرا او شپږم خبره نعم اربع ذکر کی د کیف تکفروننا او یو نعمت تاسو می پیدا کړی تاسو پلار نکمه پیدا کړی دویم د زمکی سیزونه می تاسو د پاره نعمت ګرځولې دی او دریم ستاسو د پلار مې تعظیم کړی دی په سجده د پرشتو سره په استخلاف سره او په تعلیم الاسما سره علم مې ولا ورکړو او څلورم نعمت ستاسو په پلار مې رحم کړو په قبولیت د توبې سره دا دویم باب ختم شي دریم باب شروع شي د یا بنی اسرائیل اذکرونا تردوه از نجیناکم من آل فرعون فوری او پدی که خطاب خاص ته پس ته خطاب عام نه یا بنی اسرائیل لشکرو سرا او ذکر د دریو صفتونو دی چاغی سره دین لړیږي اشتراب الدین کتمان حق ترک عمل په دین پیسې اغستل چې حکم بدلای د الله دین بدلای کتمان حق حق فټول او ترک عمل اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم بل تخفخ خبره کوي په خپل د خپل ځان یې کړی دی نو دا درې صفتونه چې دې سره دین لړیږي او درې صفتونه چې هغه سره دین مضبوطیږي استقامه بالصلات استعانه بالصبر ایمان بالاخره دا ذکر کی او اخر کې بیا ترغیب ورکی یا بنی اسرائیل اذکروا سرا او وتقوا یوما هغه سره چې کوم دینو د اخرت یره ورکی چې اگر وس چې غسلور دروازې به د شپاره سړی په دنیا کې استعمالی هغه سلور دروازې به الته بیا بندي بیا به څوک په زور خلاصولی نشي. نو دا هغه دریم عیسی سلورم عیسی شروع شي د وایز نجیناکم من آل فرعون نواخلی تر دو من کان عدو لجبریل چین من نمبر آیات پورې. دا باب ډیر لوی دی او په دې کې شپږ خطابات دي. خطابات سته. لومبه خطاب تر د 68 نمبر آیات پورې د 43 نمبر آیات نه او په دې کې اته نعمتونه: نجات من الفرعون، نجات من الغرق، عفا بعد الزم، اعطاء التورات، عفا عن القتل، حیات بعد الممات، تذلیل العمام و انزال المن و سلوى، انفجار الماء من الحجر. دا اته نعمتونه ذکر کی. او بیا چې دا اته نعمتونه ذکر کی نو بیا دو عذابونه: یو عذاب په سبب د تبدیل د قول سره، او دویم عذاب په سبب د تبدیل د نعمت سره. او تتمه د دې خطاب کوي په ترعیب للایمان والاعمال الصالحه سره. دویم خطاب شروع کی د بحث 63 نمبر آیات نه تر د بحث 80 نمبر آیات پورې، او په دې کې درې پلیتې د اباو د یهودو، د مشرانو د یهودو، او 15 د موجودینو. د اباو د یهودو: یو، نقض العهد، وعده ماتول. دویم، الحیل فی الاحکام الالهی، د الله په احکامو کې چل ول کول. دریم، ارتکاب د منهی او عنهنا، د کوم سیز نه چې الله منع کړی و هغه بار بار کول. دا درې سیزونه ذکر کی د مشرانو د یهودو، دا درې پلیتای. پنځه پلیتای د موجودینو ذکر کوي چې کم د نبی علیه السلام په وخت کې کم اهلی کتابو. نو دا هغه پنځه پلیتای ذکر کیږي: یو، تحریف معنوي، یعنی معنی بدلول، را بدلول د خپل ځاینه. دویم، منافقین، منافقت کول. دریم، متبعین د باطل و خبرو. سلورم، محرفین په تحریف لفظی سره. او پنځم، مخصصین لانفسهم بالجنه. او تتمه د دې خطاب کوي په تخویف اخروی او بشارت سره. بیا دریم خطاب شروع کی تر د 86 نمبر شپږت یا ایم نمبر آیات پورې دی، او په دې کې خرابۍ د اهلی کتابو دی په ترک عوامر و سلور سره، او په اتیان بن نواهی سلور سره. سلور خبرې ورته الله دا به نه کوي هغه یې وکړي، سلور له منې کړي چې دا به نه کوي هغه یې وکړي. تتمه د دې خطاب کوي په تخویف اخروی سره. بیا سلورم خطاب شروع کی او دا تر د یو کم نوی نمبر آیات پورې د دریو آیاتونو کې دا ذکر کیږي، دا سلورم خطاب. او په دې کې خرابۍ د دې په قتل د انبیا او سابقینو، پخوانی پیغمبران وجل، او طریقه د انکار چې انکار به څنګه کو. پنځم خطاب تر د 91 نمبر دریو آیاتونو کې، او په دې کې بیان د خرابۍ د دې په انکار من هذا النبی سره، د نبی علیه السلام نه انکار کول. او تتمه د هغې تتمه موږ ونه ویله د سلورم. نو د سلورم او د پنځم تتمه چې کله تتمه کوي نو د دې تتمه مشترکه ذکر کی د وجه د اشتراک نه په مقصود کې چې هغه د انکار من الرسل، ولی دواړو کې قتل د انبیاء او سابقینو او انکار د پیغمبر نه، نو تتمه ولی یو ذکر کړه ځکه چې دا یو شان دي. څه پیغمبران وجل او څه د پیغمبرانو نه انکار کول او څه د دې پیغمبر نه انکار کول، نو د دې وجه نه تتمه ولا یو راوړه. او پنځم خطاب، شپږم خطاب تر د 96 نمبر آیات پورې دی، او په دې کې اعاده د خطاباتو مخکینو ده. هغه تتمه د هغې څه ده؟ یعنی اعاده، تتمه نه، عفوا، اعاده د خطاباتو مخکینو ده چې هغه څه شی دی؟ اتخاذ العجل الها او اعراض عن کتاب الله. څه ته ویلی شي اتخاذ العجل الها؟ سخی، ته د خدای نسبت کول. نو تتمه د ټولو خطابونو دلته هغه راوړي کوم چې مقصد دی. دا ټولې خرابۍ د څه د وجې نه راغلي وي؟ د شرک د وجې نه. نو شرک کې چا کې چې پروت وي وګورئ، د هغه خرابو ته وګورئ. نو د هغې سبب سو اتخاذ العجل الهن چې سخی په خدای سره نیولی و. او دویم اعراض عن کتاب الله، د الله د کتاب نه مخ اړول، اعراض عن کتاب الله. نو دا لومبۍ عیسی ختمه شي، دویمه عیسی شروع شي د 97 نمبر آیات نه او د عیسی تر د 176 نمبر یو سلو شپږو یایم نمبر آیات فورې ده. او په دې کې بیان د رسالت کوي څنګه چې لومبۍ عیسی څلورو بابونو ته تقسیم وه، دغه رنګې دا عیسی هم څلورو بابونو ته تقسیم ده. لومبۍ باب تر د 133 نمبر آیات فورې دی. او په دې کې و اعتراضات په نبی علیه السلام ذکر کیږي. یو اعتراض، تا ته جبریل علیه السلام وحی راړي، هغه زموږ دشمن دی، د هغې جواب شو. دویم، ته تعریف ته سلیمان علیه السلام کوې، هغه خو جادوګرو، د هغې جواب شو. دریم، ته انکار کوې د سحر نه، او سحر خو په دوو پرشتو نازل شوی. څلورم، په باره د لفظ رعینا کې ته موږ د صحیح الفاظو نه منې کوې، ته موږ ته وایې چې لفظ رعینا مو وایې. نو لفظ رعینا کې موږ تفصیل کړیو چې په هغې کې بوی د بې ادبۍ دی. یو معنی دا ده چې زمونږ لحاظ وکړه، او بله معنی دا ده چې و زمونږ شپون کیا. نو نبی علیه السلام ته داسې لفظ چې د هغې کوم غلط مقصد و د هغې دپاره ویل رعینا، داسې به یې ورته وی. نو لفظ رعینا، نو ته موږ د صحیح الفاظو نه منې کوې، نو د هغې جواب چې په دې کې بوی د بې ادبۍ دی. پنځم، په باره د نسخه کې ته پخپله پریشانه یې، کله یو خبره کوي کله بله خبره کوي. پرون د بیت المقدس ته موږ کوو، نن بیا بیت الله ته کوي، پرون د بیت الله ته کوو، بیا د بیت المقدس ته وکړو. نو په باره د نسخه کې زه یهودی نه یم چې زه چې کوم دی راتلونکي دین نه منم، او زه یهودی نه یم چې زه تیر پیغمبران نه منم. نه، بلکې موږ د الله تبارک و تعالی د دین تابعدار یو چې الله سوی موږ د هغې مطابق چلیږو. که ته نسخه نه منې ته مه منه، موږ د الله تابعدار یو. شپږم او د پنځم اعتراض تر منځه پنځه خبرې، پنځه زواجر. اول، اعتراض په پیغمبرانو. دویم، حسد کول. دریم، په دعوه باطله د دخول د جنت سره. یهودی به وایي زه به جنت ته ځم، نسوارا به وایي زه به جنت ته ځم. نو په دعوه باطله د دخول د جنت سره په باطله باندې دعوه کوي چې زه به جنت ته ځم. جنت ورکول له چا کار دی؟ د الله تبارک و تعالی دی. او سلورم، تکذیب د حق په مابین کې. قالت النسوار ليست اليهود على شيء وقالت اليهود ليست النسوار على شيء. نسوارا او يهود پس شيز دین نه وای نه دي، او نسوارا او وي يهود پس شيز د دین نه دي. نو تکذیب د حق په مابین کې یو بل دروغجن کول. او پینزم، منع د توحید د مساجد الله نه، چې هغه جمعات چې په هغه کې د الله ذکر او اذکار کیږي. ومن ازلو ممن منع مساجد الله، څوک دې غټ ظالم د هغه چانه چې هغه د جمعتونو نه خلک منی کوي. او بیا شپږم اعتراض په پیغمبر باندې، ته وایي چې د الله یې نایبان نشته، الله خو نایبان نیولی دي. د هغې پنځه جوابه وکړو. یو، سبحانه پاک دی الله د شرک نه. بل، بل له ما فی السماوات و ما فی الارض، الله لري تابعدار برا او ښکته. دریم جواب، قل له قانتون، ټول الله ته تابعدار دي. څلورم جواب، بدیع السماوات والارض. پنځم جواب، اذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون. پنځه جوابونه د دې وکړو چې الله له څوک بچي ثابتای. الله پاک له چې څوک د بچي نسبت وای، پنځه جوابونه یې وکړه. داغه چې وګوره ورته، تاسو الله له نایبان وای، وګوره داغه جوابونه. هم اعتراض په پیغمبر باندې، لولا يكلمنا الله، استاد په پیغمبرای دې موږ سره الله خبرې وکړي. قانون په دې رایس کې دی شي چې باچا و د هر چا دروازې لزی ورته به وایي چې زما ډینینس ومنه. باچا خو سار له قانون وباسلي، او په تمام رعیت باندې هغه قانون خورد شوي چې نن زمونږ صدر، زمونږ وزیر اعظم، نن زمونږ دا اعلان وکړو. الله پاک داسې باچا دی، هغه پیغمبر راولېږي او پیغمبر اعلان وکړي. نو د دې وجې نه دا نشته چې الله پاک بار سړی پیغمبر کوي یا ارزړی له پیغمبر یو ورکای. نو دا اغلومبه باب، او په دې کې وو اعتراضونه. د دوی میسه دویم باب بیا بیانیږي 142 نمبر آیات پورې. او په دې کې واقعیا د ابراهیم علی السلام د پاره د دریو مقصدونو. اول مقصد د ابراهیم علی السلام بنیاد د بیت الله په توحید باندې خود شو، تاسو ولیدې کې شرک وی مشرکانو، چې تاسو ابراهیم علی السلام زموږ مشر دی. دویم، دا پیغمبر چې دی نبی علیه السلام، دا دعا د حضرت ابراهیم علیه السلام دن، تاسو ولې د دې انکار کوي؟ او دریم، دین توحید د ټولو انبیاو په شریکه باندې دین دی. راشه وګورئ کنه، سو وصیتونه کړیو چې کله یعقوب علیه السلام مړ د خپل بچو ته سوې تاسو به چا عبادت کوئ؟ قالو نعبد الهک و الها ابائک، مونږ به د الله عبادت کوو چې کارساز ستا دی او کارساز زمونږ دی. نو د دې وجې نه وګوره ورته هغه درې مقصدونه د ابراهیم علیه السلام، او بیا درې پنځه امور. اول شان د ابراهیم علیه السلام، دویم شان د بیت الله، عظمت د بیت الله، دریم دعا له اهل البیت، د اهل البیت یعنی د حرم د پاره دعا کول، او څلورم د دې دعاګانو د قبولیت عمل. عمل سو چې بیت الله د اسماعیل علیه السلام سره آبادو. یا الله زمونږ د عمل قبول کړي په خپل دربار کې. او پنځم تثبت په توحید، یا الله مونږ په توحید باندې مضبوط کړي. نو دا هغه دویم باب. دریم باب د 142 نمبر آیات نوالی دا تر د 162 نمبر آیات پورې دی، او په دې کې چې څنګه هغه و اعتراضونه هلته شوي، مونږ وی په سورت البقره کې نه اعتراضونه په نبی علیه السلام، نو هغه دوه اعتراضونه دلته بیانېږي په دویمه حصه کې. وو په لومړي باب کې وشو، اوس په دریم باب کې هغه دوه اعتراضونه، اتم شبهه، اتم اعتراض په باره د تحویل له قبلې کې. په باره د تحویل له قبلې کې د هغې څلور جوابونه، دوه اجمالي او دوه تفصیلي، د پاره د دې چې الله تبارک وتعالی د طرف نه دا حکم د تحویل له قبلې. نهم شبهه په باره د صفا مروه کې، چې په خپله خو د صفا مروه سغی کوي او مونږ ته منی کوي، نو په هغې باندې هغې اصاب او نایله بوتان دوه ایښي، نو الله پاک خود بوتانو تاسو خود صحیح کوله د بوتانو کوله، او مونږ چې کوو نو د چا سغی کوو؟ مونږ د الله تبارک وتعالی کوو. نو نهم شبهه په باره د صفا مروه کې، او د هغې جواب، او بیا زجر او تخویف اخروی کاتمینو د حق ته څوک چې حق پټی. نو بیا دا دریم باب ختم شي، او څلورم باب شروع شي د دوی میسې، او څلورم باب دا تر د 176 نمبر آیت پورې دی، او په دې کې اول دعوه د توحید په ویلاهکم الہ واحد 163 نمبر آیات کې، او بیا زجر ورکی مشرکینو ته او مبتدعینو ته، او تبرا د مشرکینو د مبتدعینو په خپل منځ کې چې دیو بل نه به بیزار شي 166 نمبر آیات کې، او بیا د دې نفس رد په تحریماتو د غیر الله باندې 168 نمبر آیات کې، په دلیل لاغي 170 نمبر آیات کې چې اتباع الآباء قالو وجدنا آباءنا، منګه مندلی دی په دې باندې خپل مشران. نو دا غي ها د دې هغه دلیل، او دا رنګ د دې د مشرانو هغه دلیل. نو دا دوی میسه ختم شو. درې میسه په بیان د جهاد کې، او دا د 170 نمبر آیات نه واخلې تر د 153 نمبر آیات پورې دا، او دې کې هم څلور بابونه دي، څنګه چې دغه دوه ویسو کې څلور څلور بابونه. اول باب د 100 نمبر آیات نه والې تر د 196 نمبر آیات پورې دا لومبه باب، او په دې کې لس اصول د پاره د تهذیب الاخلاق چې پنځه تعلق لري د زړه سره، او پنځه تعلق لري د ظاهری اعضاء سره، او بیا ذکرو کې د څلورو قوانینو د پاره د سیاست مدني. اول القصاص، د ظالم نه د ظلم بدله واغستې شي. دویم تقسیم الاموال بالقانون الشرعي، ملک رد مالونو تقسیم د شریعت مطابق وشي. او دریم مسله د صوم په بیان د جهاد کې راړي، او پنځو امور د متعلق ته سیام د صوم د پاره د روزې د پاره ذکر کی، او څلورم نهي عن الاكل الاموال بالباطل، د ملک نه د رشوت لعنت ختم کړي شي. دا څلور قوانین د ملک ته پاره سیاستي مدني بیان کی، او بیا حکم د قتالو کی د پاره د جهاد 190 نمبر آیات کې، او بیان د علت د جهاد ذکر کوي چې جهاد به ولې کوي. نو هغه 193 نمبر آیات کې، او ذکر د انفاقو کی اجمالاً مجموعی طور 195 نمبر آیات کې. دا لومبه باب. دویم باب شروع کی د 214 نمبر آیات پورې دی، 214 نمبر آیات پورې دا باب د 197 نمبر آیات نه ذکر کیږي، او په دې کې مسله د حج د پار د تنویر د مسلې د جهاد، او پنځو امور متعلق ته حج ذکر کی. اول وخت حج، او حکم د احصار او امن او بیان د پی دی پی دی پلار کی بندیوان شو احرام دی تړل دی سبا کای داغه حکم کی دویم وخت حج او منهیات تاغه دریم حکم د وقوف بالمینا په مینا کې بس کمې راځي تیرې سلورم حکم د وقوف بالعرفه عرفه کې به کله ودرېږي او دارنګي پنځم حکم د وقوف بالمزدلفه مزدلفه کې د وخت تیرولو اغه ذکر او بیا ترغیبات ثلاثه ورکی د پاره د جهاد 208 213 214 نمبر آیات کې ترغیبات ثلاثه دریم باب شروع کی د دریمی سه چې په بیان د جهاد کې دا او دا د 242 نمبر آیات پورې د 215 نمبر آیات نوالی 242 پورې او په دې کې اتلس احکام د پاره د تدبیر منزل ذکر کړي اول بیان د مصارفو خرچه به څنګه کوي دویم دار و مدار د خیر او د شر ستاسو په عقل نه دی 216 نمبر آیات کې دریم احترام په بار د اوقات مقدسه او کې 217 نمبر 218 نمبر آیات کې او سلورم مسله د شراب او د جواری 219 نمبر آیات کې او پنځم اصلاح الیتام 220 نمبر آیات کې شپږم نهی د نکاح علی شرک سره 221 نمبر آیات کې او شپږم مسله د هیر چې په زنانه باندې بیماری د میاشتې راځي هغه ټیم کې سو کم دی داغې 222 نمبر آیات کې او اتم مسله د اتیان النساء خزو تراتلل داغې طریقہ هغه خو له 223 نمبر آیات کې نهم تعظیم د اسم د تعظیم د اسم الله د الله لا تجعلوا لله عرضه لایمانکم د الله د نومونو نه ډال مه جوړوي چې نیکی ونه کوم نیکی وکا د قسم نه کفاره ورکا لسم مسله د اله او د طلاق خزینه د قسم کړی دی او دا غي مونږ طریقې خولوي چې د سلورو میاشتو نه زیات چا وخت خي د سلورو میاشتو نه کم وخت چای خي دا غي متعلق مونږ پوره خبره کړې وا یا وخت نه خي دا غي متعلق مونږ پوره ذکر کړو مسله د اله او د طلاق 226 نمبر آیات کې یو لسم ذکر د نکاح ثانی دویم نکاح د متعلقې سره چې طلاق شوی خزي 228 نمبر آیات کې دولسم مسله د رضاع الاولاد بچی له تی ور کول دا غي بیان 233 نمبر آیات کې او دی لسم عدت متوفع عن زوجها سره چې د خزي نه خاون وفات شوی دا غي سره د عدت تغیب سوري او سوال لسم مسله د خدمت چې یو خزي نه خاون مړ شو او دا پاتې شو اغه له بده کوجدنی اغه پیغام څنګه ورکای دا غي ذکر شوی دی یادګیر نه بوته کای پینځل لسم مسله د طلاق قبل دخول کې یو ځل شوی نه د خزي سره او طلاق ورکول غواړي 236 نمبر آیات کې او شپاړسم هغه اصل سیز د نیر نشتی محافظت علی الصلاه په منځونو باندې خپل پابندي او ساتي او ولسم احسان د متوفع عن زوجها سره چې دا غي نه خاون مړ دی دا غي سره احسان وکي اتلسم احسان د عام مطلقات سره د ټولو مطلقات سره احسان وکي سلورم باب شروع کی او سلورم باب په بیان د جهاد فی سبیل الله کې او دا تر د 252 نمبر آیات فورې دی او په دې کې ترغیب ال جهاد دی ترغیب ورکی جهاد ته په ذکر د امثله او سابقینو ته په خوانو ذکر وکي 243 او 244 نمبر آیات 243 246 نمبر آیات کې او بیا امر بالقتال والانفاق حکم کې جهاد او د الله په لار کې د خرج کولو لپاره 244 او 245 نمبر آیات کې ذکر د شرایط د امیرو کې 247 نمبر آیات کې او بیا حکم د جهاد او د حکمت د جهاد چې جهاد به کیسه حکمت ته د هغه حکمت بیانې 251 نمبر آیات کې او بیا ذکر د اختلاف الامم چې سبب د قتال لې چې آیا لکا جهاد چې کم دی نو د وجه د سن راضی چې په خلکو کې اختلاف جوړ شي نو د اختلاف ته وجه نه په خلکو کې چې کم دی جګړه جوړ شي نو خبره چې کم دی نو جهاد طرف ته لړ شي نو ذکر د اختلاف الامم چې سبب د قتال لے دا درې مې څخه ختمه کی سلورمه یې څخه شروع شي په بیان د انفاق فی سبیل الله کې او دا تر اخر د صورت پورې او په دې کې هم سلور بابونه دی لکه څنګه چې په مخ کې ایسو کې سلور بابونه لومبه باب دا سلورم عیسی د 254 نه تر 260 پورې لومبه باب ذکر کړي او په دې کې سلور امور ذکر کیږي. سلور امور په دې کې اول داوه د انپاک ذکر کی 254 نمبر آیات کې، دویم داوه د توحید ذکر کی 255 نمبر آیات کې په الله لا اله الا هو سرا د پار د نپی د شپاتی قهری او دا غي د پار د لایلی عقلیه ذکر کی، او دریمه خبره ذکر د پریکینو چې اصحاب الرشد او اصحاب الغیدی نی غلاره والا سوکتی کګی لاره والا سوکتی دا غي بیانو کی، او سلورمه خبره ذکر د شرایط و سلاسو یو د پار د حالت تا اصحاب الغی چې هغه نمرودو دا غ ذکر وکي، او دو مثالونه د پار د حالت تا اصحاب الرشد چې یو ابراهیم علی السلام یو هغه سړی چې په لار رمانو او کلی ولید چې په چتونو را پریوته و وی کیف یحیی الله بعد موتها سرنګ به جوندی کې الله ته لره پست مرګ نه نو الله هغه مړ کو آخر سل کال هغه چې کم نه مړ پروتو بیا الله پاک را جوندی کو. نو د دې وجې نه په دغه عیسی کې ها دغه دوه مثالونه د پاره د حالت ته اصحاب الرشد چې یو دا سړی و او دویم ابراهیم علیه السلام چې الله ته وی یا الله تبارک وتعالی چې زما زړه په کلاره شي چې ته جوندی کول څنګه کوي. سلور مارغانی رونیول هغه ټوکړی کړو هغه چکنی کړو او په غرونو یې کېښودل وګوره دا هغه ذکر وکي د اصحاب الرشد نه دا هغه لومبی باب. دویم باب شروع کی د 261 نه 274 نمبر آیات پورې او په دې کې درې امور ذکر کیږي. اول پدې کې اول امر ذکر کیږي امثله اربعه، دو د فرض منفق فی سبیل الله، دو د فرض منفق فی غیر سبیل الله، او دویمه خبره ذکر د شرایط خمسه، دو شرطونه سلبی او درې شرطونه ایجابی، او دریمه خبره امور سته متعلق د انفاق هغه شپږ امور، امور سته متعلق د انفاق ذکر کوي او هغه شپږ دی. اول اجتناب د وسوسې د شیطان نه چې ته خرچه کوي شیطان به راضي وي عجز بشي. دویم بیان د قسمونو د انفاق، نظر او صدقه د هغې قسمې بیان کړه چې نظر څه شی دی او صدقه څه شی دی. دریم بیان د کیفیت د اداګۍ د هغې چې څنګه به ورکوي. څلورم تسلی بعد البیان سره د تیزي ورکولو نه په اخلاص سره چې د الله په لاره کې خرچه وکړه، او پنځم بیان د اوقاتو د انفاق چې هغه وختونه بسی، او دا رنګ شپږم بیان نه پنځم بیان د مصارفو چې چا چا لپاره ورکای، او شپږم چې کم دی بیان د اوقاتو د انفاق چې په شپه کې کپرس کې کپخکارای ورکای کپپټای ورکای. نو دغه دویم باب بیان کی. دریم باب بیا ذکر کیږي د 275 نمبر آیات نه تر د 282 پورې، او په دې کې زجر او تخویف او اخروی دی په اصحاب الربا باندې هغه خلک چې سود کوي اغی له اخرت یره ورکی، او دارنګي اغی ته زجر زور نه ورکی، او مقابله کې بشارت ذکر کی 270 نمبر آیات کې چا چې مسله ومنله او ځانې دا سنه بچکو د سود نه بچکو، او بیا ذکر د امور او انتظامیو کې 282 نمبر آیات کې چې هغه څه شه دی 282 نمبر 83 نمبر آیات کې چې تاسو لین دین کوي قرضه کوي نادی یو بل سره ولیکي دارنګي پلاره کې رواني او لیکن کې څوک نشته غاڼه کا بشوي هغه کې دی یو بل سره. نو دا هغه دریم باب، او په دې کې دا خبرې سلورم باب تر اخر د صورت پورې، او په دې کې سلور خبرې ذکر شوې. یو دعوه د انفاق فی سبیل الله، دا سلورم زلمانی دعوه توحید په دې صورت کې ذکر کیږي لله ما فی السماوات و ما فی الارض سره، او دویم جهاد فی سبیل الله، او دریم اغه دویم رسالت عفوان امن الرسول بما انزل الیه، دویم رسالت، او دریم خبره جهاد فی سبیل الله، او سلورم خبره انفاق فی سبیل الله. دا د صورت پوره خلاصه وا چې مونږ ذکر کړه، اوس مونږ صرف امتیازات بیانو او بس سبانه به ان شاء الله سوره آل عمران شروع کیږي. امتیازات تو صورت، امتیازات تو صورت دا دی چې صورت ممتاز دی په ذکر د بیان د بقرې سره چې دا په بل صورت کې نشته. مونږ چې کله صورتونه بیانو نو مونږ یو څو خبرې کوو، یو دا چې دا صورت مکی دی که مدینی دی. دویم دا چې دا صورت آسمان نه نازلیده دا سویم نمبر دی، او چې قرآن کې لیکل شوی دی دا سویم نمبر دی. دریمه خبره مونږ کوو ربط د صورت، دا ټولې مونږ کړي دي مخکې. ربط د صورت څه شی دی؟ د دې صورت نه مخکې چې کوم صورت وو د هغې سره د ده تړون په څو شکلونو باندې په څو وجو باندې دی. او څلورمه خبره دعوه د صورت هغه مونږ ذکر کړې ده. او پنځمه خبره تقسیم د صورت هغه اوس هم مونږ ذکر کوو او مخکې هم پی در پی مونږ ذکر کړی دی. او شپږمه خبره او کنه پنځمه دا امتیازات د صورت دي چې دا صورت په کومو خبرو ممتاز دی د بل صورت نه چې دا په دې صورت کې شته او په بل صورت کې نشته. نو په دې صورت کې هغه خبرې چې دا امتیاز لري دا صورت، نو یو ذبح د بقرې چې هغه په بل صورت کې نشته چې هغه په دې کې نو ممتاز دی دا صورت البقره په ذبح د بقرې سره. دویم دا صورت ممتاز دی په واقعات د جوندي کولو د پنځو واقعاتو د مړو یو چپن نمبر آیات کې هغه مړي چې جوندي کړه الله تبارک وتعالی چې اویا قسم موسی علیه السلام د ځان سره بوتلی وو. دویم 72 نمبر آیات کې، او دریم 243 کې، او څلورم 259 نمبر آیات کې، او پنځم 260 نمبر آیات کې. دارنګي څلورمه خبره صورت ممتاز وو په ذکر د شبهاتو چې نه شبهې په نبی علیه السلام باندې وي او د هغې جوابونه وشو. دارنګي صورت ممتاز وو په ذکر د تحویل لقبلې سره چې هغه په سورة البقره کې ده. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.